Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, 11 marca, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Jeden z pasażerów oblał się benzyną i podpalił. To możliwa nieoficjalna przyczyna pożaru autobusu w Szwajcarii. Nadzór budowlany ocenił uszkodzony budynek w Dąbrowie Górniczej. Noc poza domem spędzi ponad 20 osób. Drożej na autostradzie A2. Od dziś nowe stawki za przejazd trasą między Koninem i Nowym Tomyślem. 6 osób zginęło, 5 zostało rannych w pożarze autobusu w Szwajcarii. Ogień pojawił się w pojeździe komunikacji publicznej w miasteczku Kercers. 3 osoby są w stanie krytycznym. Wśród poszkodowanych jest jeden z ratowników. Ogień pojawił się około 18.30. Autobus Postauto, czyli lokalnej komunikacji publicznej, szybko stanął w płomieniach. Policja wieczorem podała, że ogień pojawił się za sprawą jednej z osób w pojeździe. Według nieoficjalnej wersji mężczyzna oblał się benzyną i podpalił. Tożsamość ofiar jest dopiero ustalana. Ranni zostali zabrani do szpitala w Zurychu. Policja uruchomiła infolinię. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Ponad 20 lokatorów budynku w Dąbrowie Górniczej, który uszkodził pożar, spędzi noc poza domem. Ogień w trzypiętrowym obiekcie wybuchł późnym popołudniem na strychu. Zniszczony został dach, ewakuowano 22 osoby. Miasto zaoferowało im już pomoc. Dziś stan budynku ocenią specjaliści, zapowiada Bartosz Matylewicz z Urzędu Miejskiego. Przewidziane są oględziny tego terenu i ocena stanu budynków przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. No i również mamy już zaplanowane spotkanie służb miejskich z mieszkańcami poszkodowanymi w pożarze, aby przedyskutować możliwe formy wsparcia i jakie działania dalej będziemy w tym zakresie podejmować, aby pomóc im w tych trudnych chwilach. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Kierowcy z Wielkopolski obawiają się skutków kolejnych podwyżek cen za podróż autostradą A2. Od dziś wchodzą w życie nowe stawki za przejazd tą trasą między Koninem i Nowym Tomyślem. Za pokonanie tego fragmentu trasy o długości 150 km kierowcy osobówek będą musieli zapłacić 120 zł. Zdaniem części z nich kolejne podwyżki sprawią, że niektórzy zrezygnują z jazdy autostradą na rzecz zatłoczonych dróg w sąsiedztwie trasy. No na pewno mają wpływ ceny. Jak jechałem, to jechałem właśnie bokiem, nie? Zmieni to pani przyzwyczajenia? Zrezygnuje pani z autostrady, czy nadal pani będzie jeździć? To zależy od tego, jaką będę miała podróż. Czy bardzo szybką, pilną do Warszawy będę musiała się dostać, czy nie. Na pewno lepiej jechać alternatywnie, taniej, pół godziny, dłużej. Od środy koszt przejazdu każdego z 3 50-kilometrowych odcinków wzrośnie z 37 do 40 zł. Spółka Autostrada Wielkopolska tłumaczy, że podwyżki wynikają z rosnących kosztów utrzymania trasy i remontów. Bez zmian pozostają ceny przejazdu państwowym odcinkiem A2 od Nowego Tomyśla do Świecka. Zarzut nawoływania do popełnienia zbrodni usłyszał internauta, który namawiał do zabójstwa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wpisy zamieścił w mediach społecznościowych, informuje Marcin Leśniak z Policji w Żorach. Jak ustalili funkcjonariusze, autorem wpisu był 52-letni mieszkaniec Żor. Mężczyzna posługiwał się specjalnie przygotowanym profilem, podając się za kobietę. Nie musiał jednak długo czekać na reakcję służb. Policjanci zapukali do jego drzwi. Za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają, że każdy wpis w internecie jest możliwy do zweryfikowania. Ruszyła rewitalizacja zabytkowego młyna Michalenki w Chełmie. Powstanie tu centrum kultury z salą widowiskową, przestrzenią muzealną i kawiarnią. Zdania mieszkańców na temat inwestycji są podzielone. Starsi chełmianie woleliby inne inwestycje. Centrum kultury bardziej cieszy młodych. W sumie mógłby prezydent co innego trochę zainwestować, w jakieś drogi albo, nie wiem, żeby jakieś więcej mieszkań dla ludzi zrobić. Uważa pani, że tutaj centrum kultury się nie sprawdzi? Nie. Dlaczego? Nie w Chełmie. To jest dużo ludzi, to jest centrum miasta, że tak powiem, no to więc uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Jeśli nie funkcja kulturalna możliwa z dofinansowania, to budynek trzeba by było zburzyć. Centrum Kultury to chyba jednak lepszy pomysł niż zrównanie z ziemią zabytkowego młyna, przekonuje prezydent Chełma Jakub Banaszek. Sam budynek jest jednym z tych najbardziej charakterystycznych w naszym mieście. Inną przyszłością dla niego byłaby rozbiórka lub zawalenie, więc lepiej, że zostanie on zrewitalizowany, będzie cieszył mieszkańców i stanie się kolejną wizytówką Chełma. Ministerialne dofinansowanie do remontowanego obiektu wynosi 70%. Karolina Ryniak, Radio Lublin. Remont potrwa 2 lata, a dofinansowanie z Ministerstwa Kultury to 20 milionów złotych, miasto dołoży 9 milionów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie trochę chmur, trochę słońca, przelotny deszcz możliwy na zachodzie. Najchłodniej w Suwałkach, tam dziś maksymalnie 14 stopni. W centrum 16 do 18 w Krakowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór. Zaczynamy Ciężko na sercu, audycję o ciężarach wszelakich. Przez najbliższe dwie godziny mówił do was będzie i muzykę puszczał Jarek Szubrycht. Witam was w imieniu własnym oraz Mariusza Owczarka, wydawcy audycji. Piękną mieliśmy zimę tego roku, niczym z teledysków Immortal, ale z ulgą się z nią pożegnałem, no bo ile można. Słońce trochę przygrzało, rozmrożone psie kupy wypełzły spod stopniałego śniegu. Chce się żyć. I od razu myśli człowieka biegną ku festiwalom, tym krótkim epizodom muzycznej utopii, do których uciekamy, by życie było trochę bardziej znośne. Dzisiaj ciężko na sercu w całości poświęcę zapowiedziom kilku wybranych festiwali polskich i nie tylko. Będę mało gadał, a dużo grał naprawdę wspaniałej muzyki. Zacznijmy od norweskiego Inferno Festival, który odbędzie się już na początku kwietnia, 2-5 kwietnia, a więc w Wielkanoc. Oslo wtedy pustoszeje, bo to koniec sezonu narciarskiego i przybywają metalowcy, by siać zgorszenie. Właściwie no, nie sieją zgorszenia, bo nikt ich nie obserwuje, wszyscy porządni mieszczanie są na nartach. Główną sceną festiwalu Inferno jest kultowy klub Rockefeller, a program to oczywiście celebrowanie norweskiego wkładu w historię metalowej ekstremy, plus goście ze świata, którzy przywożą dźwięki zwykle nieco inne niż ta norweska średnia, ale jednak dobrze do nich pasujące. W tym roku na plakacie widzimy m.in. Mayhem Enslaved, Old Man's Child i The Covenant. To jest ta reprezentacja Norwegii. A z importu chociażby Decide, Tormentor, Samael, Incantation, Primordial i Sadistic Intent. Dobrze jest na Inferno zaglądać też na mniejsze sceny, bo tam można zobaczyć ciekawe wschodzące zjawiska. Takie jak w tym roku, na przykład Zatokrew, Mol czy Gulch. Inferno oferuje też i inne atrakcje, na przykład wycieczkę z przewodnikiem autokarową krwawym szlakiem norweskiej black metalowej rewolucji i zwykle bardzo ciekawą część konferencyjną. W tym roku na przykład będzie panel o metalu w Iranie. Są też inne atrakcje, choćby metalowe bingo, ale akurat na to nigdy nie dotarłem. We'll be right back. ukochany festiwal. Wielokrotnie już o tym w Ciężko na Sercu mówiłem. To Roadburn. Odbywa się w dniach 16 do 19 kwietnia w tym roku, w tych dniach właśnie w Tilburgu na południu Niderlandów, a w składzie bardzo różne cuda, rzadko widywane w Europie, czasem widywane po raz pierwszy, i dotyczy to zarówno legend, jak i tych rzeczy zupełnie nowych, bo Roadburn to jest festiwal, który raczej wytycza nowe szlaki niż podąża utartymi programowymi ścieżkami, chociaż ma swoje pewne grono ulubionych wykonawców, którzy często wracają i złośliwi mówią o takim Roadburn korze. Złośliwi, bo ten program Roadburn, ta wizja muzyki też zmienia się z biegiem lat. To przecież zaczynało się jako festiwal typowo stoner dumowy. W tym roku na Roadburn Acid Mother's Temple, Cult of Luna, Boris z kilkoma koncertami, Tzu, Kralis, Inter Arma też z kilkoma, o ile pamiętam, Agriculture, Nothing, Bakken Grillen, Crippling Alcoholism, Marudja, Primitive Man, Unsane, Portrayal of Guilt i wiele, wiele innych ciekawych artystów i artystek. Części nie znam nawet z nazwy, przyznaję, i zarazem przyznaję, że bardzo się z tego cieszę, bo Roadburn to jest najlepsze miejsce, by odkrywać nowe muzyczne terytoria. Redefiniujemy ciężar. Taki slogan przyświeca holenderskiemu festiwalowi od dobrych paru lat i rzeczywiście skutecznie wcielają te słowa w czyn. A dodatkowym walorem festiwalu, no to jest zresztą bardzo, bardzo ważne, jest to, że główna jego scena, klub 013, to jest chyba najlepszy klub, w jakim kiedykolwiek byłem na koncercie, a w paru byłem. Ogromny, bo mieści pewnie do 3000 ludzi. Doskonale zaprojektowany pod względem akustycznym, ale też świetnie wymyślony, jeżeli chodzi o kwestie walorów wizualnych, dlatego że jego konstrukcja jest amfiteatralna, a więc każdy właściwie, niezależnie od wzrostu, może znaleźć sobie miejsce w 013, żeby wszystko widzieć i słyszeć. początek czerwca, od dobrych paru lat, od końca pandemii właściwie, spędzam w pięknym i gościnnym Gdańsku, gdzie mam przywilej dorzucania swoich 3 groszy do organizacji Mystic Festiwalu, a więc największej imprezy z ciężarami w naszym kraju. 4 dni, 5 scen muzycznych, blisko 100 zespołów i wiele innych atrakcji, w tym kino VHS Hell z przeglądem filmów tak złych, że aż wspaniałych, dyskusje i wywiady na żywo. Jest też krypta ze starymi komputerami i kultowymi grami. Są walki zapaśników i inne cuda. W tym roku wśród gwiazd m.in. Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Saxon, Blood, Incantation, bracia Cavalera grający Chaos AD, Electric Wizard i tak dalej, i tak dalej. Ja za wiele niestety nie zobaczę, bo taka praca, ale powiem wam, co bardzo chciałbym zobaczyć i może niektóre z tych planów uda się zrealizować. Przede wszystkim cieszy mnie niezmiernie rzadkie na tym kontynencie, nie tylko w Polsce, ale nawet nie wiem, czy nie rzadkie w ogóle stężenie reprezentantów sceny nowoorlańskiej, sludge'owej i innych gitarowych ciężarów z USA rodem. Mamy więc Black Label Society, Down, Mastodon, Corrosion of Conformity, uwielbiam ten zespół, Acid King, I Hate God. Bez końca mógłbym ich oglądać na scenie. Soylent Green, których też bardzo lubię i których nigdy na żywo nie widziałem. Będzie Black Tusk i młodzież z Return to Dust, a więc ta riffowa, gitarowa Ameryka bardzo mocno reprezentowana. Chciałbym też zobaczyć Bloody Wood. Też nie widziałem na koncercie. Ciekawostka. Let Live. To będzie coś o intensywności porównywalnej z najlepszymi latami Dillinger Escape Plan, więc proponuję nie przegapić koncertu Let Live. Primordial zawsze warto. Gulls Wirt uwielbiam. Psychonaut to jest jeden z takich zespołów, których jeszcze nie widziałem, ale które z nagrań studyjnych ostatnio zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Today is the Day. Legenda. Ostatnio widziałem ich, proszę państwa, na wspólnej trasie z Neurosis i Voivod, kiedy w składzie Today is the Day byli obecni muzycy Mastodon, który wtedy jeszcze był śpiewką przyszłości. Sporo czasu upłynęło, na pewno wiele się zmieniło. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak Today is the Day dzisiaj radzi sobie na żywo. A.A. Williams, wspaniałe, ponure ballady. I Neptunian Maximalism, czyli jazz, doom, nie wiem jak to nazwać, ale wiem, że chciałbym być blisko sceny. Summer Punch to festiwal podwójnie nowy, bo i nazwa nowa, i muzyka nowa. 18 i 19 czerwca rozgości się ta impreza na letniej scenie Progresji w Warszawie. Czy się przyjmie? No, obstawiam, że tak, bo fanów tych nowych, ostrych, nie zawsze stricte metalowych, ale około metalowych przecież brzmień jest w kraju sporo i coraz więcej rośnie nowe pokolenie nie tylko muzyków, ale też oczywiście fanów i chcą mieć swoją imprezę i być może właśnie będzie to ta impreza, Summer Punch. A co w składzie? Samo baby metal jest prawdziwym fenomenem. Czy podoba mi się ich muzyka? Niekoniecznie. Czy warto zobaczyć to na scenie? Absolutnie tak. Jest to coś innego i coś oszałamiającego i jednocześnie naprawdę profesjonalnie zrealizowanego. Do tego Bad Omens, Landmarks, Alexis on Fire, Three Days Grace, Wargasm, Softplay, Dead by April, Pelfis, Swiss. Jest trochę takiej muzyki, która i mnie ucieszy. Zamierzam się wybrać, sprawdzić. No tym bardziej, że pierwsza edycja historyczna głupio byłoby przegapić. Przyznaję, że nigdy nie byłem na duńskim festiwalu Copenhagen, ale może w tym roku się uda, bo wygląda to na naprawdę grubą imprezę z gwiazdorskim składem. Tu mamy m.in. Iron Maiden, Bring Me the Horizon, Alice Coopera, A Perfect Circle, Volbeat, Toma Morello, Blood, Fire, Death, czyli hołd dla Bathory przygotowany przez Vatine i gości. Ja jednak szybko zjeżdżam na dół listy. Tam zawsze kryją się najznakomitsze rzeczy, na przykład takie jak Voice of Beseprod, czyli kobiecy rock metal z Indonezji, czyli Scimitar proponujący nawiedzony okult rock, i to jest bardzo, bardzo ciekawa muzyka, zespół, na który warto zwrócić uwagę, czy doom punkowy norweski Handgemeng, który zrobił furorę, umieszczając na okładce płyty swoje nagie zdjęcie. Serio, smutni panowie w black metalowych makijażach, goluścy jak Adam w raju, przytulają się w geście bez seksualnych podtekstów, ale i tak nie da się tego odzobaczyć. Na szczęście za tą sztuczką Handgemeng idzie świetna muzyka i w ogóle warto sprawdzać te nowe zespoły ze Skandynawii, czy to na Inferno, czy na Copenhagen, bo za tymi na razie niewiele mówiącymi nazwami czasem kryją się przyszli headlinerzy, a czasem zjawiska efemeryczne, które rychło przeminą, ale są wspaniałe, więc dobrze nie przegapić, póki trwają. Copenhagen, jak sama nazwa wskazuje, czeka na nas w Kopenhadze, więc z Polski niedaleko, a z samego centrum miasta na festiwal można dojść lub dojechać rowerem. Daty 24 i 27 czerwca.